Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, Açık Futbol'dan ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Tekrar birlikteyiz bir haftalık aradan sonra. Süper Lig'de Fenerbahçe kaybetti. Beşiktaş Galatasaray kazandı. Trabzonspor berabere kaldı. Beşinci şampiyon Bursaspor Galatasaray karşısında hezimete uğradı. Rizespor uzun aradan sonra puanla tanıştı ama 14 haftadır yanılmıyorsam galibiyet yüzü göremiyor. Rizespor ligin başında aldığı puanlarla hala sevk ve idare ediyor. Oradaki ilginç nokta şu, yönetim Rıza Çalınbay'ı bu kadar kötü bir tabloya rağmen göndermiyor. Bu iyi bir şey bir yanıyla. Türkiye'de çünkü biliyorsunuz 3 maçlı kredisi var hocaların. Dileriz Rıza Çalınbay bu sebatkarlığı pozitife çevirir ve bunun bir karşılığı olduğunu gösterir herkese. Bu anlamda futbol kültürümüze önemli bir katkı olur. Rizespor devre arasında da 9 yeni transfer yaptı. Onu da söyleyelim. Söz transferden açılmışken devre arası transfer sezonu bitti. 7 Ocak'ta başlamıştı ve pazartesi sona erdi. En çok transferi 10 isimle Antalyaspor yaptı. Galatasaray 9 transfer yaptı. Bursaspor 9 transfer yaptı. Beşiktaş 2 transferde kaldı. Ancak Beşiktaş gelecek sezonun transferini de yaparak, ilk transferini yaparak rakiplerinden ayrıldı. Bu anlamda Türkiye'de de bir ilk olmasa bile, yani ilkti tabii, en azından deşifre edilen ilk bir transfer olayı gerçekleşti. Beşiktaş Gaziantepspor'u Cenk Tosun'la 5 yıllık bir anlaşma yaptı. 5 yıllık sezon sonu Beşiktaş'a gelecek. Önümüzdeki hafta Gaziantepspor formasıyla da Beşiktaş'a karşı oynayacak. Beşiktaş formasıyla poz da verdi. Bu etik midir değil midir tartışması yapılıyor. Evet, Beşiktaş'a imza atmış olabilir ama hali hazırda Gaziantep'in oyuncusu. En azından taraftarları düşünerek böyle bir biraz daha sabretmesi uygun olurdu. Bugün büyüklerin bir futbolcusu aynı hareketi yapsa kendi taraftarından çok büyük tepki görür. Bunları iyi hesaplamak lazım. Hoş olmayan bir durum bence. Cenk Tosun transferi aslında epey bir yaygara kopardı. Çünkü Beşiktaş ilk önce oyuncuyla anlaşıyor. Fakat kulübünden izin alması gerekiyor. Yani sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcularla 6 ay öncesinde görüşebiliyorsunuz. Ama yine de kulübünden izin almak koşuluyla. Gaziantepspor Beşiktaş'ın böyle bir izin almadığını söyledi ve bunun hesabını soracağını söyledi. Tabii ki yönetmeliklere göre bu en azından etik olmayan bir davranış ve belki de bir cezası vardı. Sonra Beşiktaş'la Gaziantep anlaştılar ve Cenk Tosun'u siyah beyazlı renklere bağladılar. Önümüzdeki sezon sonun daha doğrusu önümüzdeki sezondan itibaren. Cenk Tosun bu transferden şöyle, yani bu transfer şöyle gerçekleşti. Cenk Tosun alacaklarından vazgeçti. Üstüne bir de 1 milyon euro verdi. 1,5 milyon euro verip yani kendi bonservisini almış oldu. Yani Beşiktaş şeklen Antep'e bir ödemede bulunmamış oluyor. Yani nasıl oluyor da sezon sonu sözleşmesi bitecek bir oyuncuya para verdiniz eleştirisine muhatap olmamak için Beşiktaş bir para ödemiş gözükmüyor. Ancak Cenk Tosun, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun durup dururken niçin 1,5 milyon euro para öder Gaziantepspor'a? Ben burada örtülü bir bonservis ödemesi olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş doğrudan bir bonservis bedeli ödeyip taraftarın tepkisini alacağına Zannediyorum Cenk üzerinden bunu gerçekleştiriyor. Evet, resmi olarak Cenk bu bonservis parasını ödemiş gözüküyor ama şöyle bir durum söz konusu sanki. Beşiktaş'ta oyuncunun sözleşmesine mesela diyelim ki Cenk aslında 1.200 ise oynayacaksa yıllık, işte 1.700, 1.600, 1.800 gibi yıl yıl değişen oranlarda bir sözleşme yaparak aslında o Gaziantep'e verdiği bonservis bedelini bu şekilde Beşiktaş'tan maaş olarak geri almış oluyor. Çünkü Beşiktaş'taki maç başı ücreti de 10.000 euro olacak. Oldukça sıkı bir sözleşme ki Beşiktaş'ta en çok kazananlar listesinden 3. sıradan girdi Cenk. Düşünün. Ben burada örtülü bir bonservis ödemesi olduğunu düşünüyorum. Evet, transferde Fenerbahçe 0 transfer yaptı. Hiç kimse almadı. Buna mukabil eski oyuncusu Semih Şentürk'ü Antalyaspor'a verdi. Sözleşmeyi feshetti. Galatasaray malum en hareketli kulüptü. 9 oyuncu aldı. Bunların çoğu genç isimler. Yerli yabancı olmak üzere. Galatasaray'ın yaptığı en büyük operasyon Dani Beşiktaş'a vermesi oldu, kiralaması oldu. Böylece kontenjan açmış oldu. Tabi Galatasaray'ın kontenjan açmak için gönderdiği bir oyuncuyu Beşiktaş'ın alması taraftarı nezdinde büyük tepki uyandırdı. Nasıl oluyor da ezeli rakibin kapıya koyduğu bir oyuncuyu siz alırsınız diye bize Ronaldinho'lar dediniz, Lescott'lar dediniz, gide gide ala ala rakibin beğenmediği Dani'yi aldınız diye tepki gösterdiler. Bakalım Dani oynayacağı futbolla ön yargıları parçalayıp taraftarı memnun edecek mi? Tabii birçok kişi de burada Dani'nin oynayacağı futboldan ziyade işte bu şekilde alınmış olmasına, hani direkt Gaziantep'ten alınsa kimse bir şey demeyecek de Galatasaray'dan geldiği için sıkıntı oluyor. İşte görüyorsunuz yani büyük kulüplerin, 100 yıllık mazileri olan kulüplerin taraftarlarının geldiği noktaya bakınız. Bir büyük kulübün diğer büyük kulüplerin oyuncu alması benimsenemiyor, reddediliyor. Onun beğenmediği yani teknik olarak onun kadro yapısına, şuyuna buyuna uymayabilir. Yeni gelen hocanın anlayışına uymayabilir. Bu demek değildir ki o insan kötüdür. Bir kere hani insan haklarına aykırı bir insanı bu şekilde rencide etmek ama bunları kime anlatacağız? Dilerseniz birinci bölümü sonlandırırım. Böyle laf lafı açarak biz transfer mevzusundan giriş yaptık. İyi de oldu. Güncel bir mevzuyu kapatmış olduk. İkinci bölümde bakalım Süper Lig'deki tablo neyi gösteriyor? Açık Futbol'dasınız. Ben Kenan Başaran. Burası Radyo Havan. Evet, Süper Lig'de Fenerbahçe ikinci devreye galibiyetle başlamış. Konya Torkuspor'u 2-1 mağlup etmiş. Tek üzüntüsü Emenike'nin sakatlığı olmuştu. Galatasaray deplasmanda Gaziantep'le beraber kalmış. Beşiktaş keza Trabzon'la beraber kalmış. Böylece Fenerbahçe en yakın rakibi Galatasaray'la olan puan farkını 10'a çıkartmıştı. Bu iş bitti. Havası iyice yerleşmişti ki bu hafta Eskişehirspor kağıtları yeniden kardı. Konuk ettiği Fenerbahçe 2-1 mağlup etti. Ve Galatasaray da bu coşkuyla Bursaspor'u 6-0 gibi bir skorla devirince fark 7 puana düştü. Şimdi tabii bir de Fenerbahçe'de sıkıntı yaratan durum Webon'da sakatlanması oldu. Öyle bir anda sakatlandı ki transfer yapma şansı da pek fazla kalmadı Fenerbahçe'ye. Çünkü transfer yapmayacağını açıklamıştı. Ama Webon'un sakatlanmasıyla 20, daha doğrusu 48 saat gibi bir süre kaldı. O süre içerisinde apar topar bir oyuncu bulmak, transfer etmek çok kolay değil. Dolayısıyla Fenerbahçe gafil avlandı. Tabii şimdi 7 puanlık fark var. Bu az bir fark değil. Eğer önümüzdeki hafta Sivas deplasmanı var. Bu deplasman sıkıntılı gözüken deplasmanlardan biri daha, biri olarak lanse ediliyor ama geçmişe baktığımızda Fenerbahçe Sivas'tan genelde istediğini alarak dönen bir portre çiziyor. Sivas'ta da puan kaybeder ve Galatasaray ve Beşiktaş kazanırsa belki o zaman Fenerbahçe bir stres yaşayabilir. Ancak tekrar galip gelirse, Sivas'tan galibiyetle dönerse rakiplerin hevesini kursağında bırakabilir. Çünkü bu lig Fenerbahçe'nin olduğu kadar rakiplerin de puan kaybına çok açık. Hani Galatasaray'ın Bursaspor karşısındaki sıra dışı galibiyeti ne kadar kalıcı, yani Mancini'nin yeni takımı mı yoksa Bursaspor'un o gün çok kötü bir gününde olması mıydı sonucu bu şekilde farklı yaratan, bunu da göreceğiz. Önümüzdeki hafta bir kez daha şampiyonluk yarışının rengini test etme anlamında önemli bir veri olacak bizim için. Evet, dilerseniz ikinci bölümü de burada tamamlayalım. Son bölümde hem Beşiktaş hem de arta kalan konularımıza değinelim. Saçılmış odaya, her yere sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım. Hatırla o günü karşıki sokakta, seni öptüğümü İlk defa hayatta, kollarımda benim ilkbahar sabahım. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık, yuvamız soğumuş. geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. Saçılmış odaya, her yere sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor, bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine. Kadınım. Kadınım. Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. Bu kapıyı kapat, elini ver bana. Dışarıda yalnız, yalnız üşüyorsun. Açık Futbol'da son bölümdeyiz. Burası Radyo Havan. Ben Kenan Başaran. Beşiktaş Kayseri Erciyesspor'u ağırladı. Olimpiyat stadında oynadı. Beşiktaş'ın stat konusundaki kafa karışıklığı devam ediyor. Kasımpaşa'da Kasımpaşa Spor'la yaşanan gerginlikler nedeniyle yönetimin söylediği olimpiyat stadına gittiler. Hava İnanılmaz kötüydü. Zaten bir tribün seyirci dolduramadı Beşiktaş. 3-0 öne geçti. Fernandes uzun bir yaradan sonra gol attı. Gökhan Töre ve Oğuzhan. Beşiktaş kazandım derken maçı zar zor bitirdi. 3-2 bitti maç. Kayseri Erciyesspor ligin dibindeki takım Beşiktaş'ı 2 gol bularak üst üste şoke vaziyete soktu ve Beşiktaş hani kendini soyunma odasına zor attı, tabiri caizse. Kazandı Beşiktaş ama önümüzdeki hafta Sergen Yalçın'ın Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak. Sonucu merakla beklenen bir mücadele. Hem Beşiktaş'ın bu ligde neyi ne kadar yapabileceğinin göstergesi olacak, hem de Sergen kendi yuvası diye tabir edebileceğimiz onu o yapan Beşiktaş'a karşı ilk kez sahne alacak. Çünkü Sergen Yalçınlı Antep çok başarılı, sadece bir beraberlik bir yenilgi aldı. 5 galibiyeti var Sergen'le, düşme hattından uzaklaştılar. Evet, bunun dışında basketboldan bir haber vermek istiyorum size. Basketbolda biz memleket olarak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda derece yapamayınca Dünya Şampiyonası'na, bu yıl Barcelona'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na gitme hakkını elde edememiştik. Ancak FIBA, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği, dedi ki 1 milyon İsviçre frangı verirseniz size wild card veririz. Yani bu ekstradan katılım hakkı 4 ülkeye verildi. Bunlardan biri de bizim memleketin oldu. 12 dev adam böylece parayı verip düdüğü çaldı. Bu tartışılıyor ama memlekette ne kadar derinlikli tartışılıyor o sorgulanır. Basketbol Federasyonu'nun bu anlamda maşallahı var. Türkiye Tanıtma Fonu'ndan ve sponsorlardan elde ettiği parayla 12 dev adama sahada mücadeleyle, alın teriyle elde edemediği hakkı parayla satın almasını bildi. Gider derece de yapar, şampiyon da olabilir. Ama bu sportif ahlaka ne kadar uyuyor, bunu tartışmak lazım. Tabi bu aslında FIBA'nın ayıbı diye düşünüyorum. Bu şekilde wild card vesaire parayla götüreceğine ekstradan bir turnuva düzenlersin. O şekilde giderler. İş görüyorsunuz, amatör bir branştı basketbol. Futbola nazaran biraz daha dediğim gibi amatör ruhun olduğu düşünülen bir alandı ki son yıllarda işte Euroleague vesairenin de kurulmasıyla çok farklı bir boyuta ulaştı. Hani NBA'deki yapı belki daha insani, oradaki hak ve hukuk düşünüldüğünde. Endüstriyel futbol dedik, endüstriyel basketbol da başlamış oluyor. Artık spor amacıyla yapılan bir aktivite değil, eğlence sektörünün bir numaralı sektörü haline gelmiş durumda, alanı haline gelmiş durumda. 7 Şubat'ta gözlerinizi ekranlara çevirin. Soçi Kış Olimpiyat Oyunları başlıyor. Çocukluğumuzda kaçırmadığımız aktivitelerde kış olimpiyatları, kış sporları. Ancak bu çok kanallı dünyayla tanıştıkça birçok sportif olayı canlı izleme şansı buldukça aslında çok az şey izler olduk. O kadar çok bol verince insan kıymetini bilmez oluyor. Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nı izleyin. Futbolun dışında da sportif mücadelelerin olduğunu ve keyif verdiğini görünüz. Benden size tavsiye. Biz oraya kaç sporcuyla katılıyoruz? 6 sporcuyla. Bir kış ülkesi olan Üniversiyat sayesinde Erzurum'da çeşitli tesislere de sahip olduğumuz halde kış memleketinden kış olimpiyatlarına sadece 6 sporcuyla gidiyoruz. Bu da böyle. Ben Kenan Başaran. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Siz Radyo Havan'da kalın. Açık Futbol'dan hepinize sevgiler. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.